من الرحيم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله لذلك لكشاني سخبري أغباتي إن شاء الله بها سبق لذو علامہ سمرقندی تفسیر سمرقندی جو ہے دا امام زجاج قول نقل کرے ان اللہ تعالی خلق لنا عمل یرکبوها فحرموها على انفسهم وخلق الشمس والقمر والحجارة مسخرة للناس وجعلوها آلہة یعبدونها فغیروا خلق اللہ اللہ زناور دی دا پار پیدا کریو چی دی سوار شپا دی واندے دی دا اینا فیدا والی پس حرامو گردول دی دا پخپلو زنو واندے او نور سمی یا گٹی اللہ پیدا کریو تابعی دا پار دا خلقو کار کی لگولی دا پار دا خلقو فجعلوها آلیہتا دی دا مددگارانو گردول چی بادت کئی دے دی دنوارس کو مئستورو یاد گٹو عبادت کئی فغیرو خلق اللہ دید اللہ دین بدل کو خطیب شربینی خپل تفسیر السراج المنیر کے وئی فلیغیرن خلق اللہ مانا کئی اے فطرت اللہ اللتی ہی دین الاسلام بدل کدئی فطرت اللہ یعنی دین اسلام فکفر باندے و اخلال ما حرم اللہ و تحریم ما حل اللہ او پا حلال گنلو داغ سے چیرام کری دی اللہ او پا حرام گنلو داغ سے چیلال کری دی اللہ و یدخلو فی ذالک داخلی جی پدی باند پدی کیا لواتت کون کے و سحر کون کے والوشمو او خال لگا ان کے خال لگا ان کے پاکی داخلی جی کلولا جی تو اخپل امانا کردے چوہ شمس توائی وی ستن باندے سرمن وہی وہی تردی پوری جاو زخمی کی او بیائی کی نیلی یا بل سرنگوا چاہیا دام پاکی داخل دے دام بدلول دے دین دے اللہ دے او دے خلقت دے اللہ دے وی وال وشر او داخلی جی پدی کیا وشر وشر سلوی وی غدا چی خضا اولادی اخفل غافو نتیر کی او نری کی دام خضی دخفل خسن دبراولو دپارا اغی اولادی ندور اخفل غافو نری کی ایتو تو نپیدا کی یا وی پا مثل ردی نور لکا لگیائی یو شیخ خسی کئی نو دا حرام دی بنی آدمو که حضن آورو که چی کلا وخی قریش یو رو که مجولی دا جایز دی دنی نو بیا حرام دیا درشانی پا دی که اغا زنانا چی خپل سرخ لین آغا با دی داخل دیا اغا زنانا چی اغا لگی اخپلی روزی نرائی کئی نو دا با دی داخل دیا دا طول داخل دی پفل ایو غیرن خلق اللہ کے ومن یتخل الشیطان آغسو جینی شیطان ولی اندو سوا دا اللہ نفس بتاقی سر تاوانی شب تاوان خرا سرا لیس عبد امانیکم ولا امانی اہل الكتاب اللہ وین دے دار مدار دخلاسی خواہشات استاس باندے ان پر خواہشات دا اہلی کتاب باندے مئی عمل آغسو چی عمل اکسو اند گناہ یو جو زبین سذاب اور کولشی با دے باندے دیوی دار مدار دخلاسی با دے باندے چی مون با دے نیکانو بندگانو تو دی با زمونگا حاجت رواندے کئی مون با دیل جڑا فریاد آجیزی کود دیل پار چی مونگا اللہ تنیز دی چی گو گورا سورہ یونس سورہ یونس لسن سورت دے آیت دیت لسن ویابدون من دون اللہ ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون او جرا فریاد عاجزی عبادت کئی سے واد اللہ نہ راغس چې نظر او ور کول شي دای تاونه فائدہ ور کول شي دای تو یقولون او دای وای دای قید را او دا وای ها اولای دا کسان شفارتیان زنګ دی عند الله الله سر وای دا الله پیغمبر اے خبردار ور کوی تاسو الله ته بما فارس وان لا یعلم چلی معلوم اللہ تب آسمان نکی ولا فی الارض او نبض مجا کی سبحانہو پاکی ادھے اللہ تاو دیر رید عمی یسیحون دا غصن جنا مشرکانی ورسر شریف کی سورہ زمر گورا سورہ زمر یوکم سلوکم سورت آیت دے درہم یا درہم درہم آیت دے علا للہ الدین خالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى خبردار خاص الله الارض بلنا خالص هذا كسان چيني ولي دي سوا دي الله نا اولياء مرزگاران دي وي ما نعبدهم من جرا فرياد اجدي بايد نكو ديتا الا ليقربونا الى الله مگر دے پار چنی دی کی دے منگا اللہ تا ذلفا پا مرتبہ کی یعنی دی دار و مدار دا نجات اغپا دی باندی گردو لے دے سورہ مائدہ گورا چچا دار و مدار دا نجات اغپا سباندی گردو لے دے سورہ مائدہ آیت گورا آیت دے اطلسن وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق او يهود ونصارى من غام الله ومحبوبان الله دوستان الله هو هذا الله پیغمبر دیکھو آیا بس قل سزا در گئی اللہ تاسو تب گناہ ان استاسو باندی بلکی تاسو بنی آدم یئی ممن دا آگا چانا خلق چی پیدا کری دی اللہ مطلب دا دار مدار دا نجات پا دی باندی ندے چی منگا دا نیکانو خلق و اولادیو یا منگا دا اللہ محبوبانیو بس اللہ منگل سنوئی او گورا چاوی لن تمسنا النار الا اياما معدودة آيات اخرى سورة البقرة آيات اخرى آيات وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة هو ويل دي هرجز نبرسيج منغا تهور مگر يو سورة بشمار بس منغا جنة ترو ذکا منگا دا انبیاء علیہ السلام اولادی کہ او سورہ دے عذاب نہیں بذکا جدا منگ مشرحانو دسخی عبادت کرو گنینو منگ لا عذاب نشتنو اللہ ویلے سب امانی لکم ند دا دین پا خواہشاتو استاسو باندے ون پا خواہشاتو دا اہل کتابو باندے من یعمل آغسو چا ملیو کسو اند گناہی یجب دے نصراب ورکول شید دے ولا يجد له او نبهم اخبرنا دبار سوى الله ان وليا سلطو صلا نصيرا او نسو جمدال ومن يعمل آية سو جاملوك من الصالحات يجيكو من ذكر النارين اي او انسا ياك ظنانوي وهو مؤمن او حال داد جيد مؤمن فأولئك فضل كسان داخلي جيب جنة ولا يظلمون نقيرا او ظلم منشی کولے پا دائی باندے پا اندازت داغ دکا جوری دارڈو کی داؤوہ ہوا مؤمنون دا جملہ حالی شرط دے دا شرط دے مطلب دا چی مومن وینو علا بنی کمل قبلی دیا او دی وجنا مفسرین وی داؤوہ ہوا مؤمنون دیراؤوا دے دید پا راوا تفسیر کرتا دیوئی فبين تعالى ان الاعمال الحسنه لا تقبل من غير ايمان بس کارگر اللہ بیان کا اللہ چنی اعمال دا بغیر دی ایمان نہ قبلی گی نیک اعمال بغیر دی ایمان نہ قبلی گی دغشانی محمد علی صاحب رحمہ اللہ وی لیبین ان طاعت لا تنفع من دون الایمان اللہ بیان اخکار کئی دا خبر او هو مؤمن چی وی دا دی پار وی چتابداری او نیکی دا فائدن ورگئی بغیر دی ماننا فائدن ورگئی بغیر دی ماننا او زہم دے او تائید دو گورا سو گورا یو تائید دو گورا سورہ توبہ او گورا سورہ توبہ آیت گورا اللہ وی واللسم آیت گورا ما کان للمشرکین یعمرو مساجد اللہ شاہدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون نیدی پکار مشرکان تجی جوڑی جماعتون دا اللہ پدا سے حال کی جی گوائی کون کی پخفلو زنو باندے پا کفر سارا دا کسان برباد دی عمل نرے پا غور جی بدئی امی شاید مشرکان نجوڑی نسوک دی جوڑی و انما یعمر مساجد اللہ یقیناً جوڑی دی جماعتنا دا اللہ من آرسو چی مائن روئی پا اللہ واننے والیوم الاخر و پورد رسنی و پابندی گئی بمضوعات الرکات ورگئی ذکات او نیریگ اللہ اللہ مگر اللہ نا فاسا بزرد اولائی کدر کسان دا چی شب علی من المحتدین دا ہدایت ممن کنا کل اللہ وی وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم ان نبی منکڑی دیلا دا چی قبول گیشی دینا خیراتنا روی اگر آیت اگر آیت اگر سلور پنروس امدہ سلی توبہ وما منعهم ان نبی منکڑی دیل ان تقبل منهم دا چی قبول گیشی دینا نفقاتهم مال لگولدے خیراتن رئی خرچ کولدے الا انہم کفروا باللہ ورسولہ الا مگر انہم یقیناً دے چیتے کڑے پا اللہ و پیغمبر دا اللہ واندے مطلب دا چی داد دے نزدکن قبلی گی چی کافر دیا سری کافر دیا نزلتا موی آغا سوچی عملیو کمینا صالحات نیپو ناری نیا کبنا نی وہو مؤمنون او حال دار چیوی دے مومن فاولائک بزر کسان عملون بے قبلو لشیو داخلی گی و جنت تا ولا اظلمون نتی او ظلم منشو کورے پا دیوان دی پانداز دو داغ کجوری دار رکی زو گورا سورہ نحل گورا نبیا سورہ البلد گورا سورہ نحل شپارسن سورت دے آیت گورا دریکم سلم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون الرسول صلى الله عليه وسلم نيت ناري لي يا زنان يو حال داد چي دي مؤمن فخامخا جون جون بور کومون گد تا جون جون خيستا پ خيستا جون جون بي جون دي کوا ولنجزینهم او خام خابل نبور کمونگ دیتا اجرهم اجر دی فسبب دا خیستا وزی جودی عملون جدی سامل کوا سور البلد بورا رستی ہی بارا جی اللہ وی فلقتحم العقبا وما ادراک ملعقبا سور البلد سورت دیو کم بلکہ سورت دے پورا نوی سورت دے آیت پورا اللہ وی پس ننواتی دے آگا سخ مقام تا او سچ پوکتا لچس دے سخ مقام فد پورا قابتین ازاد والد ستون دخلقوی دبیدین این آوائی تعامن یا فرق ورک والدی فی یوم انزی مصغبا مسکین تضا مطربا چخاوند خاورو دے ثم کان من الذین آمنو دا ثم تفسیر جساس وما احکام القرآن کی جساس وی علامہ جساس حنفی مفسر دے اغوی دا ثم پمانا دا قد سر دے امانا وقد کانا و پتاقی سر وی دے من الذین آگا سامنا چیمان روڑے دے مطلب دادا اعمال بتی قبلی کی پشرط ایمان باندی چی مومنی یا دا نجی کاتی دے آرسن گجرن دوڑے دن عمل قبلی کی حدیث پاک کی راضی صحابی دا اللہ پیغمبر توی اے دا اللہ پیغمبر اے دا اللہ پیغمبر ما چکم اعمال کڑی دی ناغا با زمان قبلی کی مطلب دا ایمان رسو روڑے دے زمان با آغا اعمال قبلی دا اللہ پیغمبر ورتا ہوئی تا ایمان روڑے پا آغا سباندی چتا کری ہوا مطلب دا یعنی چتا آغا پا زماند کفر کی دی کول نیک اعمال ناغا با اسم کے دا مانا ندا چتا آغی اعمال بدل دا دا چتا ایمان راڑو آیا دنیا آغا بم دا نقبلی گی نا آغا خو نقبلی آغا نقبلی گی حضرت شیر رحمہ اللہ بھی مانا دادا چتا ایمان رو ہے پا آغا اعمال چتا کری مطلب دا آغا با اسم کے دا مطلب دا مطلب نا چی آغا قبول شوی لیا ذکر پا حالت دو کفر کی اللہ وی عمل نقبلی گیا ومن احسن دینان او سوب دے دیر خیستا شکل صورت کی ننال اللہ وینا ندین اند حیثیت دین ند اللہ دے چاہ شکل صورت سکیا ذکر دا شکل صورت ورکڑی چاہ دیا دا شکل صورت دے ورکڑی چاہ دی حدیث پاک کی راضی اللہ ان اللہ لا ینظر الی صورکم واموالکم اللہ استاسو شکلونو استاسو مالونو تنگوری لیکن اللہ استاسو عملونو تنگوری ومن احسن او سوم دے دیر خیستا ومشکل صورت پہ اعتبار سرن یادی دینا دے حیثیت دینا مانا سوم دیر خیستا دین والا دے اس سوم نشتا دے خیستا دین والا ہمیں من داغا چانا اسلم وجہ ہو کتابی کذان خبل اللہ دا اللہ دا رضا دا اللہ وہو محسن او دے موحد یا مانا کئی او دے متبید سنت وہو محسن مانا کئی جلالین او دے موحد دوشانی دغا مانا کئی جلالین مانا کئی وهو محسن آت بالحسنات وتارك للسيئات بل جدا دا مانا کیا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ محسن مانا کی آت بالحسنات تارك للسيئات ودے پری راتلون کے بنی قربان دے پری خودن کے گناہوں واتبع ملت ابراہیم اور روان شد دین دے ابراہیم علیہ السلام پسی حنیفا بدا سے حال کی چو دے اعراض کون کے اعراض کون کے غلط دینونا میلان کون کے صحیح دین تا واتخذ اللہ نیولو اللہ ابراہیم علیہ السلام خلیلا دوست وللہ ما فی السماوات والارض بیان دے مسئلے توحید او تتمد ما قبل شروع شوا تتمد ما قبل او دک کشانی بدی کیا بیا تتمد ما قبل او بیان دے مسئلے توحید او نفید دا شرک بالتصرف وللہ و خاص اللہ دیا و سجدی پاس من جوا سجدی پاس مگر جو دے اللہ پر وشے باندی کی رکھو ان کے ویستبتونک فی النساء او تپوس کئی دیستان اپ بارد زنانوں کے او آیا اللہ فتو در گئی تاسو تلسیح ہن اپ بارد زنانوں کے مطلب دا مفتی اللہ دے اللہ دا فتوہ کرے دا بخبل کتاب کیا ہم مخ کی دا فتوہ تیرہ شوے دا وما یطلع علیکم آغا چلستیش پتا سباندی فیل کتاب کی مانا اللہ ہم فتوہ در کئی دا اللہ کتاب ہم فتوہ در کئی فی یتام النساء اللاتی وبار دے تی مانا نو خضو آغا چننور کوئیتا سواغیتا ماغس کتب لہن چکو کرو گریشی پارا رئی اگا مہر ویسی و ترغبونا و مین ساتی جا چنکاو کئی دستا سو رئی سارا والمستغافینا مانا فی یتام النساء والمستغافینا او فتوہ در گئی ببارد کمزور کد ما شمان نوان تقومو او دا چی ادری گئی تاسو یتیمانا انتا بالقسط انصاف باندے آغا چی کوئی تاسو من خیرین دسنی کئی نفس یقیناً اللہ پا دیمائے وے پوا وائن امراتنا او کجرے و خضا و خوابت جیرید لمن با علیہ تخاون قبلن نشودند نافرمانی او اعراضن یاد مخرولو فلا جناح علیہما پس نیشتے سبنا پا دیدوارو باندے دا چی صلح ہوگی بینہما پا من قبل کے صلحا صلح قول و صلح خیر او صلح بہتر اے ارسو بدا خبر واوری اللہ وی صلح بہتر او دا سوی چارو گے لرشن وی گور سر بیدہ غسل حینو سر بیسی دا غسل حوی اللہ وی صلح بہتر رن مطلب دا تا سن پا دی عملو کہ چی آو صلح بہتر را و احضرت الانفس الشح او حاضر کرشی دی نفس نبخی لیتا و ان تو سنو کی جرنی کی اکرتا سوتا تکو زانو بج کو خلاونا فا ان اللہ بز یقیناً اللہ دے پاو سجتا و سامان کو ای خبیرہ خبردار و لن تستطیعو او ہرگز طاقت نل ریتا سو انتا دلو بین النسائے دا چھ انصاف کئی تا سو بمیند گنو خضو کی گورا دلتا اللہ پی لن داخل کئی چھرم چھرم چھرم تا سو طاقت مل رئی دا چھ انصاف کئی بمیند گنو خضو کی ولو حرستون اگر کڑی رہی رسی تا سو او گورا مخیو گورا اللہ ویلیو انصاف ممکن دے گورا اول دا سورہ نساء اللہ وی انصاف ممکن دے آیتو گورا درم اللہ وہی وین خب تم جرے رے دئی تاسو اللہ تک سکو دا کے انصاف کو ان کہے شی فل یتامہ فبار دے تیمانا نو جی نکو کہ فن کے ہو بس نکاح گئی ما پاغ صفت باندھ تو بلکم کی خل گی تا زنانا ہونا دو دو دو دریو دریو سلور سلور سرفا ان خب تم پس جرے رے دئی تاسو کے انصاف کو ان کہے شو اللہ تعدلو فرق چرے رے دیتا سدا چین صاحب بون کئیتا سو فواحدتا پس دیوی سر نکاو کئی نمالا ہو دا انصاف کی دے شزکا لاوی دوو یا دریو یا سلور سر نکاو کولے شئی آن کچرے رے گئی اللہ تعدلو دا چین صاحب بون نکرے شئیتا سو فواحدتا پس دیوی سر نکاو کئی ندلتا چلا وی کیری دئی چین ساو بہو نکڑے شئی نبیا یوی سر نکاو کئی گنی گنو سرا مطلب دا دلتا انصاف ممکن دے خدا انصاف دے فظاہر دغ گیا فظاہر احکام گیا مطلب دا ظاہری سی انو کے انصاف لکہ یو شانی جیامی یو شانی پیزار یو شانی التفات یو شانی نظر دا دا انسان پہ اختیار کی گوڑا یو شانی را خوراک یو شانی رسکاک یو شانی رے پیزار او کپڑی دا یو شانی ری لپا دیر کی انصاف ممکن دے ذکا اللہ وی گنو سر نکاو گئی اونکہ یری گئی وی اوی سر نکاو گئی او دلتا چی اللہ وی چھرم طاقت میں لرکتا ہوا چی انصاف گئی بمی اندر گنو خضو گئی ندلتا چی اللہ وی انصاف چھرم نشائی کولے مدا انصاف دے پاہ رسگی چی انسان داغی مالک ندے چی اگر میلان دے ضرورے چی اگر ضرور میلان دے چی یو سارا پور اپنی ندا او بلی سر دے رکھا دا یا بلی سر داغی پنی مدا نو دا دا انسان پہ اختیار کی نیری ذکر مینا دا ضرور شہرے او ضرور دا انسان پہ پردوان دی تسلط نشتا دے چکنی دے دے ہوئی چی دا ضرور دا ما اختیار کی دے نا کل کل دل ڈاکٹر وہی سوچ بن کے او دا بن کے آگا بن کے نو دا دا اختیار کو نا دا چی دا بدین دے بے نکی دا خپل رڑ دا پہ اختیار کی نا دے نو مطلب دا دی کی انصاف مشکل دے او اللہ وی تا سنن شئی کولے نو خو مطلب دا چی دا سی ام کو چی طول دا آگی یویش او بلا دا شانی پاتی شی دا سی مکو ذکر سنا سی مینا و محبت خدا نی سرم دے کنا نو اللہ وی دا سی مکو وی فلا تمیلو ولو حرلتم اگر گڑے رہ دیسی ساسو فلا تمیلو پس میلان مکو وی کلل میلے و پورا میلان کولو سر یویتا فتبروها بس جپری ریتا سو اغبال کل معلقا بشانتا دا ویدان دی شوی او زنی ویدا سی دا ظالمان بنی ویدا سی چی یا وقت ذکر ونو چی دوی نو کن آغرون بیتا وشان پری خودشوا نو ندا آغی دا جامی تبوس ندا پیزار تبوس ندا آغی سرس خسلو کولا بس بیا آغا دا شانی وی ندا گنا دا او سخت گناہ حدیث پاک کی راضی پر ارد قیامت دا انسان جکل پر میدان دا قیامت کی را روانی نو نیم بوچی دغ بوالی پالج بوالی نیم اڈڑ بے اوچی ار سو بے پی جنی چی دا دا گنو خدو خاون دے چی دا انسان میرے کر دا گئی ترمیم دا و این تسلی ہو اللہ وی او کی جرے سل ہو پلو تاسو زان و بچ گزر خلاف دا اللہ نا پس یقیناً اللہ کا ندے عف غفور رحیم بخن کون کے و رحم کون کے و این یتفرقا او بجری جدا شدا دوارا مطلب دا میان کی جدا والے راغے خز اولگی دا خاون سرے گزارا نکولا خاون اولگی دا خزی سرے گزارا نکولا بس میان کی طلاق رالن اللہ وی و این یتفرقا او کہ جری جدا شدا دوارا یوغن اللہ نمالدار بکی اللہ کلن ہر یو لرمین ساعتے دفاق فراخی خبلینا اے وی اگر یو سری بیر دا جر دیما او در رضا تنگی میرا ناغل اوی توادہو کن اللہ بدر رضا فراخ جی چی وادیو کن بیا اوی در رضا تنگی میرا در رضا تنگی میرا ناغل اوی دیر طلاق ورکا میرے عجیبہ خبر ہے چی مادل اوی در رضا تنگی میرا نتاوی وادہو کا مجھے اوز دلائن دلی دب تنگی میں نتوے دی خزیل طلاق ورکن آگریہ سے پڑھتا نوام رب و رسول نور بورا سورہ نور آیت بورا سورت دے سلیل شکم آیت بورا وَذِرْشُمْ وَأَنْكِهُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُنُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ يَوْ نِكَاهُ كَيْ أَغَبِي وَادَ وَالَاتَ أَيَامَ جَمَدْ أَيِّمْ دَا سَرِلَمْ وَيْنُ خَذِلَمْ وَيْتِوَا دِنِي كَرِ نِكَاهُ كَيْ أَغَبِي وَادَ وَالَاتَ من کم ستاسونا و صالحینا مطلب دا پا نکاح باندے ورکی بیواد والا ستاسونا و صالحینا او نیکان مانا قابل دا نکاح من عبادکم دا غلامان ستاسونا و امائکم او دا نکاح ستاسونا ای اکونو بجلوی دا الفقراء جبان یوغنیهم اللہ من فضلے نمالدار بگی دیل اللہ من فضلے دا محربان افلینا اللہ وی کا جزان یوزب ولا ورکما واللہ واسع علیم اللہ دے فراہ علم والا اپوا او دی وجہ نزمی علماء اگئی کلو یقین ضرور دے منکا گئی تو ولی وی بس دا اللہ وادارا دا اللہ وادارا دغشانی ورپسی نو دلتا گورا دلتا وی وین یتفرقا او کجری جدا شیادوارا یوغنی اللہ نبی پروا بچی اللہ کلن ہر یو لرمین ساتی ہی دمالدار ایفینا اللہ با دی خزی لکم سم خاون ورکی اللہ با دی خاون لکم سم خزا ورکی دوار و رزق با اللہ فراخ کی وکان اللہ دے اللہ واسعن فراخ علم والا فراخی آو سن کے حکیم آو دے حکمت والا بیاوی وللہ ما فی سماوات و ما فی الارض او خاص اللہ جا بس چیری پاس من جواب سے چیری پاس مکا کے دے استلاز دا کری دا دے سوائی دے وی اخپل خاورا اخپل اختیار ننوائے دا خدای ملک و دا خدای قانون سارا سٹ اوپائی جسا پذر کرے چی کما غلط استلاز انو جوڑے آگا ہوائے چی کما غلط استلاز انو آگایا دا دے وی من بس سور انقلاب برا والیو سور انقلاب برا والیو کس سور را والی او کس پین را والی اگر بستا خپل ناکار عملی ہے اگر خدای پوشا ہو تو پوشا خدای دے سر پوشا خدا الفاظ صحیح ندی چی خپل خاورا و خپل اختیار نہ دا خدای ملک و دا خدای قانون وللہ و خاص دا اللہ دی آغا سر جی دی پاس مانو کیا و آغا سر جی دی پاس مجھا کے اتو گورا جی دائی دی لبنی دائی چی سود علی ویلی خواہ وَلَقَدْ وَسَيْنَ وَسَيْنَ الَّذِينَ وَبَتَا کی سرا حکم کرو منگا کسان سے جو ورکر شہو کتاب من قبل امت کی ساتھن ویاکم او تاسو تمی وسیعت دے آنی تقو اللہ دا چھوی اری گئی دا اللہ ناو کچھر کفر اکر تاسو نبیاؤ گورا فا انہ للہ ما فی سماوات و ما فی الارض دین مخ کیوں گورا مخ کی مویلی ہوا مخ کی سویلی ہوا یو سر شپکشتم کی وللہ ما فی سماوات و ما فی الارض نبیاؤی وللہ ما فی سماوات و ما فی الارض نبیاؤی پتہ گا یو ایت کی دن دلی وللہ ما فی سماوات و ما فی الارض دا درین دل لے او کچری کفر کو تاسو پسی یقین آز دا اللہ دی آغس چیدی پاس مانو جو آغس چیدی پاس مگا کی او دے اللہ غنیان بے پروا حمید آیا استائل شوے وللہ سلورم ظلوان دے او خاص دا اللہ دی آغس چیدی پاس مانو جو آغس چیدی پاس مگا کی او کابی دے خاص اللہ دے موار دے وی او خبر شلکر تکڑی ویدہ اعتراض پر رب باندے مکا دا اعتراض پر رب مکا جی او خبر را لبیا بیا کے دا اولی را لبیا بیا کے تقرار خو شنی دے تقرار خو شنی دے شنی آن دے بورا ممدوح دے ممدوح دے شنی آن دے سلود لے وللہ ما فی سماوات و ما فی الارض او دا جانی سورہ رحمان برا دی نو دا جانی سورہ قمر برا دی نو دا جانی سورہ مرسلات برا دی انشاءاللہ تو بتالہ او خیم چی تو گور دی صورت کے سمر سمر کرتے تکرار دے او چی جوان باقی مطبع گوری چی تکرار قرآن کریم کے سمر دے زجر تا دی آیات آیات پس اولا گا ان فی ذالک لا آیات اللی قومی یاقلون تو گور جدا سورہ زیر آگل دے دا تکرار شنی دے او اللہ کرے دے نن شنی دے وللہ او خاص دا اللہ دیا و ان تا گھرو بجر کفر کوئی تاسو پسیتی نن خاص دا اللہ دیا آغا سے جیدی پاس من مکے و آغا سے جیدی پاس مکے کی وکان اللہ دے اللہ غنین بے پروا حمید آسائل شوے وللہ او خاص دا اللہ دیا آغا سے فی سماواتی جیدی پاس من مکے و ما آغا سے فی الارض جیدی پاس من مکے و کفا باللہ وکیلا او کابید خاص اللہ دیا موار اختیار اختیار اللہ وی زما اختیار زما ملک و زما اختیار بیامن و بیادی تاسو اشار کیا کچہ اللہ نبو بدی تاسو دیر تک فرعون تو اخبل خاور اخبل اختیار انا ربکم الاعلی ما علمت لكم من اله غيري لئن اتخذت اله غيري لاجعلنك من المسجونين اغتان دير متبرو او اغتان دير غرور او تكبرو دیر غرور او تکبر بکیا خوچ کلا اللہ غبوت لون بیا ایزان نشخلا سولیا او بیا جی اگر کم دخلاسی کلمہ ونو اگر ویلا واللہ ورطوی آل آنا سورہ یونس کی راجی کی دے شیعو نبی آیتی آل آنا وقد اسیت قبل وکنت من المسلمین اس ایمان راڑی او پتا کی سرنا فرمانی کولتا مخ کی دین او ویت دو فساد کا ان کنا دی وجن رحم پر اسطلاح بذلکا ای اشاک جر غواری اللہ یزہبکم نبوب زیتا سو ایوہ الناس خلقو ویات بیاخرین اوراب ولی اللہ نور وکان اللہ دے اللہ لازالک قدیرہ فضیبان دی طاقت لرن کے تاسو برکی او نور براولی زوگو رسول محمد سورہ محمد دو سورہ محمد آخر گورا ہا انتم ہا اولائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم آیت آخر گورا واللہ الغنی اللہ لبی پروا وانتم الفقراء سورت دے وصل میر پگشتم سپارہ اخیریت اللہ نے بھی پروا تاس محتاج وائن تولو گچر واؤ ہدئی تاس اللہ حکم پیران یس تب دل قومن غیر کم پبلک براوری اللہ حکم غیر تاس نتاس برو کی یوزب کو تم لا یکون امثالکم او بیا بنوی اغستاس گندیا دوگور سورہ مائدہ گورا سورہ مائدہ آیت گورا سلور پندروس یا ایوہ الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم اللہ اے مومنانو ہر ذوق کی مرتد شستاخ نے دخل دیننا نصبی فسوف یأتی اللہ اللہ تیس نقصان نشور کولے خپل ځان له ضرر ورکو پر ضرر شراب ولی اللہ یو قوم چی مین و سادی اللہ یو دی سرا و دی بمین سادی لی اللہ سرا دیر نرم دل بی پا مومنانو باندی دیر سخ بی پا مقابل دی کابرو کی جہاد بکی پلا رد اللہ کی مطلب دا که اللہ وانی تاسو ببودی رب بمکیا رسول فاتر بورا حلتم اللہ و یا ایوہ الناس انتم الفقراؤو الى الله اے خلق تاسو طول محتاج ہے اللہ تا واللہ هو الغنی الحمید پلسم آیت دے دو اجتماع سپارہ سلس طرح سے دلیا اے خلق تاسو طول محتاج ہے اللہ تا اللہ امدے دے بے پرواستہ لیشے وی یا شاہ یضحبکم کچرو واری اللہ نبوبتی تاسو وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ أَوْ رَبُّ وَلِيَ اللَّهِ مَخْلُوقٌ نَوِ او نے را کار پالا نگران دا پالا سگران نے دلتم وی وکان اللہ و دے اللہ علی ذالک قدیرہ پدی باندی وصلر ان کے من کانا غسول کی یوری دو چیرہ دلدی ثواب دنیا دو بدلی دو دنیا پدا اللہ سر بدل دنیا و دا آخر دا او دے اللہ اوریدن کے اولیدن کے وائے اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي الذي امي ورسلهم عذاب ميدهم وقد نزل عليكم الكتاب لتا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقولوا منكم لهم مرسلين ويحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ايها الذين امنوا ذرا مهسا سورت دا

تاولی تاسو چې بخبلی پا گواهی دیو توری دویا مخرو تاسو گواهی نا پس یقیناً اللہ دے پاس کتاو سامل کوئی خبردار اے مومنانو آمینو باللہ و رسولی ایمان راڑی پا اللہ و پا پیغمبر دا اللہ باندے نو مومن سنگا ایمان راڑی لیل ہوئی تحصیل دا حاصل لکا ڈوڑای اخرا اتولے ڈوڑای اخرا ندا خوش تحصیل دا حاصل سمن لو دے مطلب ہے چپ لگ شیئی حضر شیر ہے مولاوی دا تفسیر کبیر دے امام راضی روار آغا جہاد کے روان دے بادشام دے او ڈولکے والے کی جی بادشاہ اور تو وہی دا ڈولکے سوئی ذکر آگا ڈولکی نے آواز را دو ڈنگ تڈنگ ڈنگ تڈنگ میں جو دا دگا وہی عالم وئی روار دے امام راضی وئی سیدھا ڈولکے وئی یا ایوہ الذین آمنو آمنو آمنو آمنو آمنو آمنو آمنو اے مومنانو کلک شئی کلک شئی اے مومنانو کلک شئی کلک کلک شئی کلک دا وئی اے مومنانو آمنو باللہ و رسولہ کلک شئی پا ایمان پا اللہ و پا پیغمبر رضی اللہ عنہ او پا کتاب آواندی چالے گلے اللہ علی رسولہ پا پیغمبر خل باندی والکتاب الذي او فكتاب اغوان ينزل من قبل شهاده قال والله مخترزينا ومن يكفر بالله وملائكته ده وي سار دي دول كوري دلو وي سار دي دول كوري دلو وي اغا ذكر كي بتا غا غونا غا دي نده ياد ذكر كي بتا دا غوا دول كي بدهو ذكر كو طاقش با تنر مولانا صاحب رحمه اللہ داغوی مدرسہ کی بیان او چیزا شدلو داغا دیرہ کی پوزی اچولی و ذکر لے خپو کی داغا چلندیانو دا خروع اگا پتھائی اگا دمرو نڈکی نی اگا پتھائی خپو کی او لاسونو کی ام چمتی نبا جوڑی تاویدل آ چمتیم والے اگا خپو سرم کی تاویدل خپو کی دا وار دنگری الگیا ذکر کو دا ذکر لے او کدا تشے دا کہ جاری وقت میں انشاءاللہ دا سورہ عرب آخر کے بدلتا ہوا دا سورہ عرب آخر کے چے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ وی برئنا الاللہ مما شرین بہم مرض من شفاء الغنا وکم قلت یا قوم انتم علا شفا جرف ما به من بنا فلما استعانوا بتنبيهنا رجعنا الى الله في امرنا فعشنا على سنة المصطفى وماتوا على تنتنا تنتنا ويمنغا بغاردا على خلقنا الله چاغي بیمار دی فسما باندیا ویداد سویاو سماز او سماج جائز دا برئنا الی اللہ من معاشرین منگا بیزاریو دا غڑلینا اللہ تا چپا غیبان دی مرض دے داوری دود سمانا وکم قلتو یا قوم انتم علا شف علا جروف ما بھی من بنا او منگا سورا کرتیوی دیتا چے قوم تا سپیو شگلوی کندی فیدون کی پغار باندی ایا ندین منشی کی نکات بہو گردی گئی فلما استحانو بتنبیہنا رجعنا الاللہ فی امرنا کلچی اغیر مونگا بیا بیا تنبیہ اغیر پگا گانلا نمونگا بس کرو مونگا اللہ دوی اللہ مونگا غار تعالی سبادا مونگو بیانو کم مونگو کل غار اخلا سکا فعشنا علی سنت المصطفی نمونگا دغشو جواندی پاتی شو منگا جواندی رکو پسننکو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماننی وما تو علا تنتنا تنتنا آغی مرشول پاگ اخپل تنتن باندی اخپل سروز باجاو چیسی غبول پاگی باندی مرشول منگا پسننکو دا مصطفیٰ باندی جواندی رکو غلط تعبیر مکو جی دولتی دیو یوری دا دا خود خپل استاد خبره وا او دا بیان دی چوکور صحیح علماء اگر داری خبری نا دا اللہ دا دین یو مسئلہ رو باسی دا اللہ دا دین یو خبرہ و یو مسئلہ رو باسی والکتاب اللذی او پا کتاب آغوان دی انزل من قبل چرالی گلد رالی او پا کتاب آغوان دی چرالی گلی اللہ مخیر دینا ومن یکفر باللہ آغسو چی کفرو کو تو توحید دا اللہ و پا ورشتو دا اللہ و پا کتابون رضی اللہ و پا پیغمبران رضی اللہ و پا ورد رستا نہیں پس بتا دین سر گمراش و گمراہی لری سرد دیننا ان اللذین آمنو بیان دا اوصاف دا منافقان شوروش او تاولی دل دی یو آیت کی بیان دا مقاصد ارباہو کو توحید یو رسالت و کتاب دری ایمان پا آخرت باندی سلور یقینا کسان چیمان راوڑے بے کور بے ایمان راہ بے کور سو کی انبیاء سر لے گئے ایمان راہو پہ موسیٰ علیہ السلام کبرک پہ عیسیٰ علیہ السلام ایمان راہو پہ پیغمبر علیہ السلام بے کور تم رجوان دی نا مطلب دا متزلزل دے بس کلا لا الہ الا ولا الہ الا کلا دئی طرف لاؤ کلا دئی طرف لا نہ دئی طرف لاؤ نہ دئی طرف لا پیوٹ انش او ثم مزداد کفران بے زیاد کو کفر داسی چی مر گمراہ دے مر گمراہ دے لم یکن اللہ نزد اللہ چی بخنو کی دیتا ولا لیہدیہم اند اللہ چی اوخی دیتا سننا سلار دے ہدایت ہدایت کی دے دا سبیلا دلاری نہیں دے زیر ورک منافقان تا چی یقینم دپار دے دا عذاب دردناک اللہ دینا منافقان کسان دی چی نسی کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین سوا دا مؤمنانونا ای سر دوستی دا کافر سر دوستی دا کلب جی پسر باندی درد رازی نبا جوڑی جائے دے کافر ملک لکھلے دے اولی بسل تذی اغی مرجی او ما وادا آل تذی اے دے کشا لئی دے دے یا اغا پناگا دا اغی پناگا دا نمومنانو پناگا دا گانا دا آئے اب تونا اے طلب کئی دی عندهم العزت آد دی سرا عزت پس یقینن عزت خاص اللہ لردے گن او پتا کی سر را لے کے لئے اللہ پتا سو اندی فیل کتاب پا کتاب دی اندہ حکم آر کل چو آوری دلتا سو آیاتون اللہ چو کفر کل شپاہی باندی ویستاہدو بیہاو اندہ کل شپاہی پوری پس مکی نئی دی سرا رب وی دی سرا مکی نئی تردی پوری چننو دی دی پی حدیث ندے رہے خبر کی سیوا دینا اگل گیا اللہ دین پوری ٹو کی کہیا دے وہیا ناری نہ ہو تو زنانا یو درجا یو انسان یو درجے دا اللہ دین پوری ٹو کی کئی مسخری کہیا اداد معاشری دے میں پایا گا وہ ہے نہ تھا ایک بٹے دو پایا گا جسے دا نیما پایا گا دا مکمل پایا نا معاشری مکمل پاید معاشری اگر ناری نہ دے الرجال قوامون علی النساء وللرجال علیہن درجا دگا جو پہ چند پورا نمگڑے نخندا کئی نہ لو فلا تفضو ما ہم تسمتی نہیں دے دائی سارا اسی کسی کتابوں نے شائع کھڑی دی نو آئے کم یو سبق دے نجوڑے دخل یو دناری نا یو شانی فق دے دا سبق کی مطلب دا دی کم چا تا دا درم درم جماعت یا دا سلورم پین جماعت کتابونه دی نائی کی دا دی پراجت دے او پدائی والا سشے دنمی والا ایخ دے وقد نزل علیکم او پتا کی سر را لے گلے پتا سبان اللہ پتا سبان دی پا کتاب گدا حکم ار کرچی واوری رلتا سو آیات میرا اللہ چی خندا کولے شد آئے پوری کفر کولے شد آئے باندے و خندا کولے شد آئے پوری پس مکی نہیں دے دی سرا تردی پوری چیز نو دی پا خبرہ کی غیر دینا دی آیت لاندی تفسیر کرتبی، سراج المنیر او سمرقندی، دا سنور موزیرین تفزیر مظہری دی طول ویلی دی دی امام زحاق قول اگر نکل کرے وی چاہا دخل استاد حضرت عبداللہ ابن عباس نے نکل کیا دخل بھی هذه الآیت کل محدث فی الدین وکل مبتدع الى یوم القیامہ داخل دے پا دی آیت کی ہر یو بدعات پا دین کے چھے ہر بدعات پا دین کے دا استحضار دا اللہ دے دین پورے اور ہر مبتدی تر رضا قیامت پورے داخل دے پس کی دی آیت او دی پا حکم کیا اگر لگیا دے بدعات کئی او تا لگیا آگ سر مرگرتیا کے نہ مرگرتیا اور سرمکو مرگرتیا اور سرمکو محبل کتاب جی پل کتاب جی ماں تبرید الخاطر کی سو گئے دا خبر گن دگا میری اسباب کیا اللہ ویا ادا اللہ پیغمبر ویا مبتدی داغن بزان ساتھی علماء وی چاہ پا کملار دی داغن بلار بدلے دا شانی چی وقت رسی گی ناغبر آتی داغت ریزتو کا نفقد آعانا علا حدم الاسلام من وقر صاحب بذاتین فقد آعانا علا حدم الاسلام او دا شانی سگن وجم خیلی کلا دغلی کلی دی مجدد الفسانی رحمہ اللہ چاہوئی صحبت دا مبتدی دا دیر سخت دے اناکار دے دا صحبت دا کافرنا دا کافر تا کافر کانی او دا خود مسلمان کانی کانا نوزو دا صحبت داغن دیر ناکار دے او دا دین اناکار بنور سی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آخری جونی من مسجد هذا المبتدی دا چی تصویب کرے جماعت کی یہ وہی مرد بے دات سو دمرو لے گنا پر نوائے دا تال دا شانی لگی دا تال دا شانی لگی صحابی دے دا اللہ دا پیغمبر صحابی دے جماعت کی بانگ ویلش نبانگ پسی اغم موزن ویا اللہ تا سکھ رہے بخا جمی لگ وقفا دے رہے اللہ ذرا زیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وی ما دی جماعت دی مبتدین او با سیا آل تے مجھ نہ رکھا دے وی نہ خیر دے کنو زمین با امام دے اللہ تو بدعات کئی نو کئی با تو خیر دے انہوں بل اتے گزارا کوانی یو ملاو منسرا پنجر کی گزاری ملا بھائی یہ پہلا لوٹتے گھر خراب ہو نہ آگمک کے ساتھ گنا تو کتی متی بکے عارف سے دیوا لینا کیا شروع سے شور قرآن سے بھی سنگ وہ سکار کئی میں ابھی جی گزارا کئی بس منہ سرم گزارا کرے منہ سرم گزاری ملا ناستے نو دے وہی یار خیر دیکھنا گزارا بکو نہ تھا پاگا صحابیو اگر یہ نمات اوبا سی امجھے اور پسی نہ دیکھ او حضرت علی رضی اللہ عنہ اگر چکلا تصویب والا نے تصویب آوری دا نوے آخری جو ہو من المسجد دید جماعت نہ اوبا سی نوے اوگو والا وی دید جماعت نہ اوبا سی نو چویلی دید جماعت نہ اوبا سی نوے اولی ذکر آگل آس کی اقتدار دے نا آگا وی دا امام دے امامتا ہی نظر کئی او اندہ وی دا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ما وی ما تلر کئی دا خپل وس مناسب رد من کر کے یو کس و ترارے ولی وی فلان جی بتاوان دی سلام وی نا آگا وی دا خبر شیم چا آگا بیدات کرے گا نوکہ چرے بیداتی کرے نفلا تقرأہ منی سلاما زما سلام بولنے زما سلام بولنے مطلب ولی حضرت عمر عبداللہ ابن عمر تو زما سلام وے ندا واجب دی تو بیا دا سلام غلے واسے مفتی دگا کرو ٹی فون کرو نہ ٹھول مر کر سلام ہو دگا شانی آسوات والا جدل تو دے رہا ہوں گئی ٹوڑے محلے والا تب تو سلام جمع نہیں خبر سے ماں چکل تو والا سلام ہوئی تب وعلیکم السلام بیا ہوا آیا چیز مام پہ سلام ہوا آیا خبر شیم چاہو بیداج کرے چاہو بیداج کئی لا تقرہ منی سلام زمان ترون بولا سلام نوے او دے چی مخلین وی اللہ دی بخ لانکے استاد زمان جمعات کے مامو اللہ دی بخ خدای دی دیخ بنیادو باشی چیز اللہ دین استاسو نپٹ کرے ہو خود پڑی پوئی گی نا چیز خدای دین زمین نپٹ کرے ہو فلا تقردو ما هم پس مجی نید دی سرا تردی پوری چی ننو دی دی حدیث ندے رے خبروں کے غیر دینا ان کم یقین چیزن پدا وقت میں سلو ہوں پرشانت دئی بھیا ان اللہ یقین اللہ جمک ان کے کاغروں منافقان ہو کاغروں کے بجہنم کی گون آ کسان چنتظار کئی پتا سو باندیا فائن کان لکم پت گرمی سو پارا فتح من اللہ دا اللہ ترمنا قالوا وايدي الم نكن معكم انمغتا وسرا مطلب دا منافق اگر فائدی ہو گئے اگے ابن الوقت دے اگر سچے دے ابن الوقت دے مطلب دا فائدی ہو گئے بس جی کم کا فائدے نتے اخوا دے دے اخوا دے حضرت شیر رحم اللہ وی نر سڑے وے ما پل سوگ دیا او بیرے دالا سرے ویا ویزو چاپا لے ویزو چاپا لے ما کم علاقان جلوری گئی نی چکم بگی تکڑی ناغوی ما پل سوک دیا او چکم کمزوری ناغوی ویزو چاپا لے ویزو دکشانی دیم چکم خواخر نا پل دے جاسی نا چی دے پردائی اولار دے نور بدد سر مرگری وین کان للکافرین نصیبن او کہ جرمی پار دکھا دے رہا ہے اسی سے دکھا دے رہا ہے بھائی